بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكن من البدع. بعد تواندلينا محرمات في الصيام وغيره، ما هو مبايني حرام mtu akiwa yuko kwenye funga na hata kama hayuko kwenye funga pia ni haramu kwa Muislamu mambo kama haya yatakayokuja. Jana tulielezea kwa haraka sana usengenyaji, ufitiniaji, urongo, kuiba, kuteza kamari, kuasi wazee wawili, kukata kizazi, kuwaudhi majirani, kuwaudhi Waislamu. Bado tuko katika mada hii. Leo inshallah tuenda katika nukta ya kumi, isbalu fi haqi rijal, ai kuburuza nguo kwa haki ya wanaume. Ni haramu mwanamume kuvaa nguo ndefu inayopita kongo mbili akawa yuwakanyaga, ni haramu, haifai katika sharia yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, bal imekuja makemeo makali ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu siku ya kiyama hata waona wala hata zungumza na wao, wala hata watakasa, na wana adhabu kali. Hawa ni wenye isbal, wale wanaoburuza nguo kwenye ardhi, kama kwamba aliagana na ardhi kwa kinunua nguo naye aipe sehemu fulani katika ardhi. Isbal ni kitu haramu. Masahaba radhiallahu anhum walipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii habari ya kuharamishwa isbali, na wakaifata vizuri sana na wakaielewa vizuri sana, lakini wakajitokeza watu wa kutaka kuigeuza hii hukumu ya kusema ya kuwa mtu akiwa yuaburuza nguo hana kibri, basi makemeo haya hayamchanganyi yeye. Mtu kama yule mtu anaiburuza nguo yake na hana kibri, basi mtu kama yule haya makemeo yeye haimhusu wala haimdari, na hiyo si kweli. Imam Shawkani rahimahullah katika kitabu chake Nailul Awtar asema Imam Shawkani, yatosha kwamba yeye ana kibri kwa kuwa amekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Acha kwamba yuaburuza nguo, kule kuikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kibri. Kwa hivyo wale wanaosema hivyo si wa kweli, kwamba mukhalafatu rasulillahi si kibri, kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda kinyume na vile anavyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile alivyoletewa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka mtu anayefanya kitu kama hicho ni mtu mwenye kibri, na hakuna shaka ya kwamba yeye atakwenda pahala pabaya. Na wenye kibri ndio daima wanatafuta zile tawila tafsiri mbovu mbovu, kuambia mimi sina kibri, mimi ni hivi. Na wao ndio washindani wakubwa katika mlango huu, na Mtume anasema al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Kimona mtu mwenye kibri ni yule anaodharau watu na kutokubali haki. Haki hakuna zaidi ya neno la Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo ni hatari mtu kuwa na tabia kama hii ya ukinzani katika jambo la kisharia ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitamka. Ama mwanamke, al-isbalu jaiz, mwanamke afaa atiririshe nguo, lakini shubiri moja, kama moja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimwambia nguo zako yatakikana utiririshe, kwa sababu alikuwa anaona haya kuonekana miguu yao radiyallahu anhu na arda. Basi akasema shubiri, basi tiririsha. Akasema ya Rasulullah, miguu itaonekana? Akaambia basi dhiraa moja. Dhiraa moja, mwanamke aweza kaburuza nguo karibu dhiraa moja katika ardhi, na hata ikapatikana najisi, ardhi ndio itaitahirisha vile vile. Kwa hivyo wao hawana zaidi ya hapo. Sasa zaidi ya hapo itakuwa mwanamke naye pia amefanya nini? Amefanya isbal na amekengeuka mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo ni jambo ambalo kwamba limewafanya watu wengine kugeuka kukengeuka na kugeuka kwa hawaelewi. Wewe bwana bado akwambia bwana mimi sitaki nguo yangu ninyanyue kwa sababu watu fulani nataka ni wakhalifu. Watu fulani ndio sitaki mimi kuwafikia nao. Sasa wewe ukiweka hivyo na Mtume ametaka hivyo, ina maana wakhalifu Mtume, wakhalifu watu wale, watu sharia si yao, wala wao hawakuteremshiwa hii sharia kama ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama alivyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo isbal ni kitu kibaya sana. Kama pengine kuna mtihani ya moja katika nyinyi mumewe ana isbali, bali amkumbushe vizuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa finna, chochote kinacho teremka chini ya kongo mbili ya miguu, basi huyu ni mtu wa motoni. Si nguo ndio tatiwa motoni, huyu mwenye nguo ndiye atakayetiwa motoni. Kitu ambacho kwamba kitamfanya mtu atiwe motoni si kitu kidogo, bali ni katika kabair, ni katika madhambi makubwa. Kwa hivyo al-isbal fi haqi rijal, na vile vile fi haqi nisa, ikiwa itapita kile kiwango kilichowekewa katika sharia. Hiyo ndio nukta ya kumi. Na usisahau kauli ya Imamu Shaukani ya kwamba yoyote anayekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu ana kiburi, huyo awe mtoto wa kike au wa kiume. Ukimwambia mtu hii jambo hili Mtume amelisema, akaanza kulipuuzia lile jambo, ujue huyo mgonjwa huyo, muombee Mungu, Mwenyezi Mungu amuondolee kiburi. Nukta ya 12, atabarruj wasufur. Tabarruj ni kujiweka wazi mwanamke katika mwili wake, jiweke wazi pengine kifua au pengine bega lake au mikono, anaiacha wazi. Wasufur ni kuacha uso wazi. Yote hayo yamekatazwa, pamoja na kuwa kuna ikhtilafu nyingi wanaozungumzia ulama, lakini asufur ambao ni uso ni hatari zaidi. Sisi tuna jambo ambalo ni sunna kwetu sisi, ya kuwa mtu akitakuoa amuone ule anayeposwa, au sivyo? Sasa ikiwa haina umuhimu yoyote, uso basi kwa haina haja sharia kuambia iangalie, ina umuhimu mkubwa sana na itakuwa sehemu kubwa sana. Sasa ni mtoto wa kike unamuona uso, eh, sasa unamchagua, unaona huyu ni mzuri, pua inlala, eh, nyele hana kama mhadasani, yani utajua mambo mengi. Sasa sio kwa nyele anawatawazi pale, unapoona ile uso ni dalili zile ambazo kwamba itakuonyesha kwamba hali kama hizi zitakuwapo. Kwa hivyo ni makosa kitu kama kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza wanawake kwenda hivyo. Mwenyezi Mungu amekataza, wala yudina zinatahunna illa libuulatihinna au abaihinna, mpaka mwisho, wala wasidhihirishe pambo yao wanawake hawa ila kwa waume zao, na wale ambao kwamba ni mahram hawawezi kuwaoa wale. Insha Allah unapojua kwamba mume yuaja, basi wajipambe tu kuanzia saa 10 mpaka saa 12, si shauri yako, si nyumba nyumba yako. Lakini ukitoka la haifai, ukawa watoka huku umejipamba kwa vitu ambavyo kwamba vina harufu, na kila unapopita unaacha harufu, mfano wa kupaka mafuta mazuri, ni haramu kitu kama kile. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ayyuma imra'atin ista'tarat fakharaj min baitiha wa tamurru ala nas liyajidu riha fiha zania fahiya zania, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mwanamke yote atakayepaka manukato akawapitia watu ili wasikie ile harufu kali ya mafuta, basi huyo ashazini, huyo tayari ashazini, tayari atazini na ataandikiwa madhambi ya zina. Kwa hivyo tujihifadhini sana, tujihifadhini sana dhihirisha mwili wetu, hasa sehemu nyingine ambayo kwamba ni hatari siku hizi. Siku hizi unaona kabisa, nastaghfirullah, unaona hii sehemu za mbele, mwanamke unamwona tu, maana kuna design fulani ya shonwa ile nguo, mashaallah. Ama huko nyuma, mashaallah, wawekewa moyo na nini na nini, tena iko wazi, nasallallahu assalama. Haya ni mambo ambayo kwamba yatoka nje na ni mambo ambayo kwamba ni haramu. Bali utaona mwanamke kama yule, pengine aweza kwamba hana tabarruj, lakini siku ambapo kwamba atakwenda harusini, basi ndio atakwenda vunda ungo huko, atapita mipaka kabisa, avae nguo za ajabu ajabu ajabu, mpaka wale wanamjua wazubai na washaka, huyu ndiye shekhe huyo, na shekhe fulani huyo, utasemwa wewe mpaka nguo ziparare kwenye mwili wako. Ni hatari kitu kama hicho. Ama nukta ya 12, sima'ul aghani, na'udhu billahi min dhalik, kusikia nyimbo. Na subhanallah, Waislamu wafanyiwa mitihani kusikia nyimbo za Kiarabu, anashidi za Kiswahili, kuanzia saa 12 mpaka saa 12, basi warusha roho tu. Warusha nini? Warusha roho. Sijui kina maana hela wala kina maana peni, sielewi mimi. Hao kila nyumba utawasikia, na sallallahu salama. Kwa hivyo wale watu ambao kwamba wanaosikiza nyimbo watamiminiwa risasi kwenye masikizi yao siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, itatukuliwa ile risasi wale wanaosikiza siri za watu na nyimbo zile, watamiminiwa. Ni kitu ambacho kwamba ni hatari sana. Jambo lingine ambalo kwamba ni halafu, hii nyimbo ya athiri, ulama walipoulizwa maimamu wanne, Imam Shafi sema, la ya'malu dhalika illa al-munafiq indana, hakuna asikia nyimbo katika madhhabu Imam Shafi isipokuwa ni mnafiki huyo. Imam Shafi sema, ma ya'malu dhalika indana illa al-munafiq, mtu mnafiki ndo anasikia nyimbo, na nyimbo inamfanya mtu asusuae. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, ukiwa umesikiza nyimbo kwa muda mrefu, huwezi ukaisikiza Qur'ani nusu saa. Nusu saa huwezi ukaisikiza Qur'ani. lakini huko tayari kuisikiza nyimbo saa 12 hadi saa 12 kwa sababu moyo umesusua na umefinikwa na ubaya na uchafu ule ambao unaozungumzwa katika nyimbo kama zile. Naudhu billahi min dhalik. Kuna watu ambao kwamba kusikia Qur'ani kwa unidhiki kweli kweli, ni dhiki sana eh, lakini kusikia nyimbo mashaallah utaona aweza karuka angani leo ngiweza pia. Kwa hivyo nyimbo ni kitu kibaya sana na kitu haramu. Nukta ya 13, halqul lihya, kunyoa ndevu ni haramu, haifai, kwa sababu ni kugeuza maumbile ya Allah. Mtu anageuza maumbile ya Allah kama anaposema kwamba Mwenyezi Mungu wala yubatikunna adhana al-an'am wala yughayiruna khalq Allah, kubadilisha khalq maumbile ya Mwenyezi Mungu, mume tabia yake ni kuwa na ndevu. Wala yughayiruna khalq Allah, lakini ukanyoa ukawa sasa wewe na nana mko hali moja, nasallallahu salama. Hiyo ni jambo ambalo kwamba umenyoa jambo ambalo kwamba ni ibada, nyele ambazo kwamba ni ibada, ungejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Pengine ingekuwa sababu ya kule kuachilia ndevu ingekuwa ni sababu ya kukuokoa wewe katika yote, lakini wewe ukawaidharau, wanyoa usiku na mchana. Aisha radhiallahu anha asema, subhana man zayyana rijala billiha, subhana man zayyana rijala billiha, ametakasika Mola aliyewapamba waume kwa ndevu. Hii ni pambo ya wanaume, ndevu ni pambo ya wanaume, shafahamu vizuri, na nyele ni pambo ya wanawake. Wanaume gani? Kwa hivyo mtu kunyoa pambo yake na kujifananisha na watu wengine ambao kwamba hawafai, wale ambao kwamba si Uislamu au ndio walokuja wakaibadilisha mambo haya, hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekosekana kwa sababu ya watu kuigiza makafiri. Kuna wengine nasema kwamba sisi bana tutanyoa, mbona wanyoa bana, hii ni sunna. Akwambia basi mimi nitakuwa khalifu mawahabi tu, basi mimi lengo langu nitakuwa khalifu mawahabi. Hu khalifu mawahabi bana, mkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wa mkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah ndo ajua namna ya kukujazi kwa kosa kama hili ambalo linakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwanamume abaki vile alivyoumbwa na mwanamke abaki hivyo alivyoumbwa, awe mwanamke na alinde mapambo yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukiona pengine mtu ataka kukuposa na yeye hokora usiku na mchana, basi mwambie Sheikh, ma hii sunna bwana, kama hutuitimiza basi utanisamehe bwana, maana kwa kukhalifu hii sunna ya Mtume huenda tukapata matatizo katika maisha yetu. Pole sana. 14, lakini sisi hatuangalii hilo kwamba watu wamemkosea Mtume, tuangalia senti. Ukiambiwa pengine huyu ni manager wa Gulf au Barclays Bank, utakuwa una utu tena hapo? Si basi umesharenda halas, basi umekiwa ni mwanamume, mwanamume kama huyo mwenye chake, lakini haangalii radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama nukta ya 14, la'anul muslimi, kumlani mwislamu ni makosa. Mtu kumlani mwislamu ni makosa, hasa hasa wazazi kuwalani watoto ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la'anul mu'mini ka katilihi, kumlani mu'mini mwislamu ni kama kumua. Kule kumlani ni sawa na kumua mwislamu. Utanikiwa madhambi kama hayo ya kuua, pale unapoanza kulani watu ni jambo ambalo kwamba ni makosa. Na baadhi ya watu kitu kama hichi kwa wao ni kama kawaida, hata siku hizi imefika hadi ya kwamba ni kama sifa tu. Ukitaka kumsifu mtu ambaye manalana huyo, huyo mwanae uliacheka manalana sana, ni imekuwa ni sifa, nasallallahu alaihi wasallam, na ni hatari kulaniana, kwa sababu mtu kumlani Muislamu ni kama kumuondoa katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala kufanya mwanamke jambo Muislamu yote jambo linalosababisha laana, haifai kitu kama kile. Kumlani Muislamu kwamba laanatullah alayhi, haifai. Ukasema matamshi kama hayo yanayofanana na laana, ni makosa Muislamu kutoa matamshi kama haya. Ama nukta ya 15, la'nul hayawanat, kwa laani wanyama. Mbuzi huyu ana laana, ng'ombe huyu ana laana, punda huyu ana laana, haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika sehemu fulani, katoka Madina, akawa wakati wa kurudi, sahaba mmoja mnyama wake akawa anafanya uvivu, hataki kutembea, akamsumbua ule sahaba radhiallahu anhu ardhah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona vile anavyosumbuka ule sahaba radhiallahu anhu, na mnyama anavyomsumbua, Mtume akamwambia niuzie mnyama huyu. Ule sahaba sema hai, akamuuzia, lakini akamwekea sharti Mtume, naam, nitakuuzia lakini kwa sharti anibebee mzigo wangu mpaka Madina. Mtume akamwambia nimekubali, almuslimuna ala shuruti, waislamu daima wanaamiliana kulingamana na sharti, wanazowekeana ambayo si haramu sharti. Sasa ule bwana baada ya kumpa Mtume na kumuuzia tu, basi ule ngamia akawa na uchangamfu na kwenda mbio. Ngamia kwa mzuri kulikweli, yuenda mbio kulikweli. Umeona, walipofika Madina, ule sahaba ni mtu mwenye utu na aelewa hadi kitu gani, akabwaga mzigo wake akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam ule mnyama. Mtume akamwambia, waniona mimi wa kutukua mnyama wako, tukua pesa na nyama yako, nenda, sina haja mimi, mimi sina haja, pesa nimekupa na mnyama ni wako. Lakini Mtume akatumia lugha walipokuwa kabla hawajafika, akasema kwamba huyu mnyama mwenye laana asifuatane na sisi, huyu mnyama mwenye laana alolaniwa asifuatane na sisi katika msafara wetu. Je, ikiwa la mnyama alolaniwa hafai kufuatana na watu, mtu mwenye laana akiwa katika familia, familia kama ile itakuwaje? Sitasambaratika tu, sitaharibikiwa tu. Sasa na wewe changu mchana mpaka usiku wa laana tu, mwana huu ana laana, huu mwana dafarau, huyu mwana sijui nini nini, mwana kuanguka juu ya nyumba, mwana kupigwa dafara, ni laana saa 12 mpaka saa 12. Kwa hivyo ikiwa ni haramu kumlaani Muislamu, na ni haramu vile vile kwa laani wanyama, haifai kitu, ni haramu, ni haramu. Jambo la 16 ni ihtiqarul muslimin, kuwadharau Waislamu, kuwadharau Waislamu. Na hii nukta ipo kati ya Waislamu. Utaona baadhi ya Waislamu kumangalia hawa jamaa ambao si katika sisi, wenda mbio kweli kweli, wapata taabu kweli kweli, lakini Waislamu hawana maana bwana, hawana maana bwana, hawataka kujisumbua, ana afadhali hao makafiri bwana. Nasallallahu salama, anawachukia Waislamu na kuwadharau, anawadharau Waislamu. Na hili ni jambo ambalo kwamba ni hatari, halifai. Mtume asema bihasbi imri'i minal bihasbi imri'i minal dhulmi an yahqira almuslim akahu almuslim, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yani yatosheleza Muislamu kupata madhambi kwa kumdharau ndugu yake Muislamu, au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Kwa hivyo haitakikani Muislamu kumdharau Muislamu, sawa kwa amefunga au hajafunga. Lakini kuna watu wengine anapozungumza mazungumzo yake ni dharau tu, sijui nini, arusha mkono, afanya nini, achana naye, vitu kama vile, tabia kama ile si nzuri, hasa hasa kwa talabatul ilmi. Sisi Allah atujalie wa talabatul ilmi wema, ni makosa. Kwa hivyo kudharau Muislamu haifai, bali ni dhambi kubwa sana mtu kumdharau Muislamu na vile vile kumlani Muislamu Muislamu wa mnyama ni haramu kama alivyosema Mtume la'nul mu'mini kaqatilihi. Naam. Halafu khatari yake ni kwamba mtu anapolani laana inanyanyuliwa inakwenda kwa Mungu. Mungu anaangalia huyu ana haki ya kumlani huyu kiumbe changu au hana laana. Ikiwa hana haki, basi laana itamrejelea yeye mwenyewe. Utaona kwamba mara ameumwa na mkono, mara ameumwa na kichwa, mara ameanguka, kumbe kajilani mwenyewe ana laana. Ana laana, amejilani mwenyewe. Kwa sababu ulimu wake ni mrefu, kila maneno mawili matatu mwana laana, mwana kuwa, mwana. Kitu kama hicho ni kitu ambacho kwamba hakifai katika sharia yetu. Tujichungeni sana, tujichungeni sana akhawat katika jambo kama hili. Iko sangine aweza kuwa mwanadamu akawa amezidiwa na baadhi ya mambo, basi akawa ana kitu fulani katika nafsi yake, au kama mtoto wewe nitakulani, au ukiendelea hivi utakuwa na laana. Kama kumtisha kitu kama hile yafaa, kiwa utaendelea hivi ujue kwamba hutopata radhi yangu kwa sababu yafanya kitu kibaya. Lakini kumlani moja kwa moja ni matatizo. Yeye atapata taabu katika ulimwengu wake, na pengine waweza kwamba wewe ule hakustahiki kulaniwa ukapata laana wewe mwenyewe, na ni kitu hatari sana. Nukta ya 17, alistihza'u bil muslimin, kuwateza shere waislamu. Waislamu wanapopita wanateza wale jamaa hawa pita. Ni wale wale hawa, wale wenye kanzu vidiku ni hao hao hao wale wapitao. Kuna wengine wamevuka mipaka, sema wale wavao umbrella hawa, bwana, kwa sababu kanzu mfupi. Yani wana istihzaa kuwafanyia Waislamu, na hii ni kufru. Wao waelewe hii ni kufru. Wale watu ambao kwamba wanaofanyia istihzaa Waislamu kwa jambo la dini ni ukafiri huu. Ni nini? Ni ukafiri. Mwenyezi Mungu aliwaambia wale walioifanyia istizaa masahaba na Mtume katika ghazwa ya Tabuk ya kwamba la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitete nyudhuru hapo, mshakufuru baada ya kuamini kwenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na istizaa ni kitu kiko. Kuna watu ibada yao ni istihzai, hakuna kitu ila ataifanyia nini istihzai, na kitu ni makosa kabisa. Wale watu waliofanyia istihzai Mtume na masahaba, Mtume alikataa kuzungumza nao kabisa. Alikataa kabisa kuzungumza nao. Mwenyezi Mungu asema abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun, hivi nyinyi munaifanyia istihzai aya za Mwenyezi Mungu na Mungu na Mtume wake hivi? Na vile vile kuwateza shere Waislamu kwa sababu wafanya jambo fulani ya dini na wanajaribu, ni jambo ambalo ni haramu, halifai. Mfano wale, yeye haweki ndevu, lakini ameona mwenzake ana ameweka ndevu, kumbe kama berberu yule, berberu mbuzi yule. Ona sisi ilikuwa ndevu ina gani hizo yake? Haikukumea hiyo wewe, ni ya Mwenyezi Mungu amempa mwenzako mwingine. Kama wewe utaacha, kana madhambi yako, kana dharau zako, lakini nyamaza, usiende. Lakini hilo tamko utakalotamka kulipinga hili jambo la sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam likakupeleka pahala pabaya, ukawa wewe wabiringia katika moto wa Jahannam miaka 70 kabla hujafika mwisho. Kwa hivyo ni hatari sana. Istihza ni kitu kibaya, haifai. Haifai kuwa na tabia za istihza. Na daima mtu mwenye istihza na kibri, kibri na istihza ni ndugu wawili. Ukimwona mtu apenda sana kuwafanyia istihza watu, basi anajisikia, anajiona yeye ni mkubwa, yeye ni bora kuliko huyu anayemfanyia istihza. Ule si chochote, si lolote kwake. Hili ni jambo hatari sana ambalo lataka liangaliwe vizuri sana. Akawati muniangalie vizuri sana. Nukta ya 18, atashabuh bil kufar, kujifananisha na makafiri ni haram, kwa maneno, kwa vazi, kwa kila kitu ni haramu Muislamu kujifananisha na kafiri, awe mtoto wa Kiislamu wa kiume au wa kike. Lakini subhanallah, hapa ndipo Uislamu umetopea kabisa, wameharibika. Utamwona mtu yuwakupita pengine ukafikiri kwamba jua kita chako jengwa nyumba ni ile steli ya kunyoa zile nyeri, huko hamna kitu kule, fikiri kwa rundikwa kule ni paa ya nyumba, imemiminwa zege vile inavyokaa, sababu ya kuwa anajifananisha na watu fulani katika makafiri, na ni haramu kitu kama kile. Atashabbuh bil kufar kwa njia yote haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kitu kama hicho, kujifananisha na kafiri kwa kitu chochote, si vazi, si mwendo, si kukata nyele, si arusi zetu, si mazungumzo yetu. Haifai Muislamu kuigiza hawa makafiri, ni haramu. Nukta ya 19, tashabbuh almar'a birrajuli. Naam, tashabbuh almar'ati birrajuli, tashabbuh almar'a birrajuli, ni kwamba mwanamke afanane na mwanamume, mwanamke ajifananishe na mwanamume. Tashabbuh almar'ati birrajuli, tashabbuh almar'ati birrajuli, mwanamke kujifananisha na mwanamume, pengine avae jinzi kama mwanamume, au avae kanzu kama mwanamume, au avae shati kama mwanamume, au avae viatu wa kiume. Ona namna gani, yani yeye ataka tu apate kitu fulani ambacho kinamhusu mwanamume, yeye naye aonekane kwamba naye pia afanana na wengine. Kwa hivyo tashabbuh almar'a ar-rajuli, tashabbuh almar'ati birrajuli ni haram. Haifai mwanamke kufanana na mwanamume kwa njia yoyote, kwa vazi, bal akifanya jambo kama lile analana huyo mwanamke kwa kupitia hadithi ya Mtume sana. Tashabbuh ar-rajul bil mar'a, mwanamume kujifananisha na mwanamke, na hili ndio liko sana kwa siku hizi. Utamwona mtu amevaa mkufu, amevaa sijui nini, yale mapambo ya wanawake, basi wao ndio wanaovaa. Nasallallahu salama, kwa vile haram, bal ni laana mwanamke kujifananisha na mwanamume, na mwanamume kujifananisha na mwanamke ni laana, wamelaniwa watu kama hao. Ama nukta ya 21 ni alghish. Ghish ni kuiba na kufanya khiana, kama katika mtihani, katika mazungumzo, katika mauzo, unamfanyia mtu ghish, huna ukweli, ni haramu, haitekani. Unamgeuzia mtu vitu fulani, nasema kwamba hivi vya kutoka huku na huku na huku, ni ghishi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikwenda sokoni, akaona kwamba kuna vyakula fulani zauzwa pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukagua, akatia vidole vyake katika chakula, kama kila kitoa basi vidole vimekuwa na unyevu nyevu. Akamwambia yule mwenye chakula, ni kitu gani hiki? Vyakula kwa vimpigwa fungu mafungu vile, ni kitu gani hiki? Sema, ya Rasulullah, asabat hasama, chakula hiki kimenyeshewa. Mtume akamwambia, kwa nini hivi vilionyeshewa siweke juu na hivi kavu kaweka chini? Hii ni khiana, haifai mtu kufanya jambo kama ni ghishi hiyo. Au kutukua kartasi ukazifoji, hizo ni kufoji, hizo ni hatari sana, kitu kinaitwa ghishi, ukishazoea basi. Al-khiana na khiana, khiana ni katika zile sifat anifaq al-amaliya, maana mtu kuwa na sifa za kimatendo ya kinafi kama ilivyo katika wa idha tumina khana, anapoaminiwa ule mwenye sifa ya kinafi ya kiamali ya kimatendo, kazi yake hukhini, na mtu anayekhini hafaulu. Mtu ambaye ni khain hafaulu wala hafanikiwi upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala asighurike kwa kafanyikiwa upande wa kidunia kwa kuwa amefanya khiana, amefaulu. Na hii khiana imejaa nyingi sana katika mujtama wa Kiislamu. Mujtama wa Kiislamu hasa hasa mambo ya mali na wirathi, subhanallah, wanaponyang'anyana, wananyang'anyana kama kwamba hakuna kifo, hakuna hisabu, hakuna kifo wala hakuna hisabu. Mambo yanakuwa tu hapa duniani ni hivi hivi tu, vile utakapofanya wewe ndio sawa. Ni khiana, hiyo haifai. Khiana ni sifa moja mbovu sana Muislamu kusifika na khiana. Ama nukta 23 ambayo ni haramu kwa mwenye kufunga na asiyefunga, almakru bil muslimin, kuwafanyia vitimbi Waislamu vitimbi. Wallahi hayo yapo, hayo yapo, hasa hasa akiwa Muislamu kama yule aslan akana Waislamu lakini asili yake si pale. Vitimbi anavyofanyiwa na dharau anavyofanyiwa anaijua nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanaofanya Waislamu na wajiona wako katika usawa na wako katika haki, hali ya kwamba wao wanakengeuka sharia ya Mwenyezi Mungu, vitimbi wanaofanyia Waislamu wenzao bila kuona haya, bila kujali, wanafanya kuwafanyia Waislamu ndugu zao vitimbi. Bali vile vitimbi wanavyofanya hushirikisha na makafiri, wakawafanyia Waislamu vitimbi kwa ajili ya kuwaridhisha makafiri, kwa kuwa wamewapa mapeni mawili au mapeni matatu. Basi wewe sema hivi, wewe sema hivi. Nasallallahu assalam. Kwa hivyo makri ni kitu kibaya, na hawa makri yao itakuwa haifiki pahala. Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi, haifaulu kabisa vitimbi vibaya illa yule anayefanya vitimbi. Itamregelea mwenyewe, itamregelea mwenyewe vile vitimbi anavyofanya, yaona kwamba yafaulu, kumbe mzigo unamregelea yeye mwenyewe. Nasallallahu salama. Makru unafanyia vitimbi Waislamu. Nukta nyingine ambayo ni muhimu vile vile ni haramu kwa mwenye kufunga na ambaye hajafunga, adhulmu. Dhulma ni kitu kibaya, dhulma ni kitu kibaya sana. Dhulma si kumnyang'anya mtu pesa tu, chochote kile, hata ukamkosea heshima umemdhulumu, umemdhulumu wewe mtu kama yule. Kwa hivyo dhulma, ulama watuambia adhulmu katika lugha an-naqsu ni kumpunguzia mtu jambo lake, heshima yake, kitu chake, mali yake. Ona, unampunguzia, ni haram. Na katika sharia ni wadhu shay'in fi ghairi mawdhi'ihi, fi ghairi mawdhi'ihi, kuweka kitu pahala si pake, ndio dhulma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharimisha dhulma, ameharamishia nafsi yake dhulma, na akajalia kwamba ni haramu kati ya waja wake. Katika hadithul qudsi Allah asema, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wajaaltuhu muharraman bainakum fala tadhalamu, enyi waja wangu, mimi nimejiharamishia kuwa na sifa ya dhulma, na nimejalia kwamba dhulma ni haramu kati yenu, msidhulumiane. Haifai mtu kumdhulumu mtu. Kitu chochote kitakachokuwa pengine kikubwa, kina thamani, hakina thamani, madamu na haki yake, ni haramu muislamu kumdhulumu muislam, ni haramu. Dhulma ni kitu kibaya sana, dhulma ni kitu kibaya sana, na ukishazoea kimea katika basi kwenye damu yako na nyama yako, basi itakuwa imeingia katika damu na mimea katika nyama, itakuwa ni hatari. Kwa hivyo dhulma ni kitu kibaya sana, lazima waislamu wajikinge. Kwa hivyo dhulma, hata ukamsema ndugu yako vibaya, ukamnyang'anya nini yake, haki yake, ni vibaya. Siku hizi utaona kwamba wale watu Mwenyezi Mungu amewafadhili wenye mali, huwa waona wale wanyonge wanawadhulumu. Waweza kuwa mathala mtu amefanya kazi muda mrefu pahala, basi katukuliwa, akawa zile pesa kule hazipelekwi haki yake, na ukienda kule unaona kwamba karatasi nyeupe, na ukwambia sisi tumepeleka. Sasa utakwenda wapi? Wale wasema hawakuleta, hawasema tumetoa, kumbe ni gemu imetezwa hapo. Kuna gemu kubwa sana imetezwa, na vile vile wale masuhulina pia wameteza gemu mbovu, kwa kusema kwamba huyu hakuwa na haki hiyo, si mkweli, ni mrongo. Hilo pia ni katika njia moja ya muislamu kumdhulumu muislamu. Kwa njia kama hiyo ni haramu pia, haifai, na haya yatendeka. Haya yatendeka, si jambo ambalo kwamba ni geni, si twaona na twasikia na tumepitia vile vile mambo kama haya. Nukta 25 ambayo ni haramu kwa mwenye kufunga na asiyefunga, aklul harami, kula haramu. Allahu akbar. Siku hizi illa man rahima Allah, illa yule Mwenyezi Mungu amemrehemu, ndiyo hali ya haramu. Lakini kula haramu imekuwa kawaida siku hizi, kula haramu imekuwa ni jambo la kawaida. Bal ukimwambia mtu shekhi, hili jambo unalofanya ni haramu, kwa sababu hata nyinyi pia mashekhe mwala haramu. Kuna moja siku moja na mnasii anamwambia, bwana wewe wafanya kazi sehemu si nzuri, kwa uzwa tembo na nini na nini, makosa. Asema hata nyinyi pia mwala haramu, nyinyi mnaopanda mimbar pia mwala haramu. Ni wapi na wapi? Wapi na wapi? Mfano gani unapiga? Kwa hiyo kula haramu ni kitu kibaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ayyuma lahmin nabata min alharami fannaru awla biha, nyama yoyote itakayomea kwa kupitia kula haramu, basi moto wa jahannam ni bora ichome nyama kama ile. Ina maana yule mwenye kula ile haramu itamletea matatizo na ataadhibiwa kwa sababu ya kula haramu. Lakini hapa duniani yaona mapua apote na mbali, hakuna lolote bwana, hakuna lolote. Bora niwe tajiri tu, niishi vizuri siku mbili tatu namna hiyo, hajali. Lakini ni hatari, khiana ni kitu hatari sana. Wale ambao kwamba watakao kuwa muflisin, muflis ni wale ambao kwamba amedhulumu huyu, antukana huyu, amemwendea vibaya huyu, yaum alqiyama thawabu zake watagawanywa hawa, atabaki hana lolote, ni hatari. Kwa hivyo usile, usile haramu ukawa muflis, ukaharibu dini yako, Uislamu wako, ibada zako zikawa hazi kubaliwi, wala au hata zikikubaliwa ikawa ina dosari kubwa sana, uwe si sawa na wengine. Shurbul muharramat, vile vile haramu kwa mwenye kufunga na ambaye hakufunga, kunwa vinwaji haramu. Vinwaji haramu kunwa ni haramu, haifai, haifai. Hata kama ni maji, kuna baadhi ya watuambia watu wengine waibia serikali maji, nasallallahu alaihi wasallam, maji yale yale anayaogea, maji yale yale anaipikia, maji yale ni haramu, ni haramu hata kama ni serikali. Hata kama ni serikali ya kikafiri, kwa tawili zako mbovu na tafsiri zako mbovu kwamba yafaa kunyang'anywa, huo ni hadithi za za barazani hizo ni urongo, si Uislamu. Si Uislamu, nani alikwambia mnyang'anye kafiri? Si ruhusa, ni haramu kitu kama kile. Haifai. Ah, ni haramu. Maji kama yale, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kwamba ni maji halal, lakini yashakuwa haramu kwa sababu wewe unatumia yale maji kwa njia ambayo si ya sawa. Ni hatari sana. Watu hawa kama wapo wanaofanya kitu kama hicho, ni hatari sana. Nukta ya 27, arriba. Kula riba ni haramu kwa aliyefunga, ni haramu, na ambaye hakufunga ni haramu kula riba. Kwani si ametumia mali yangu? Kwa nini usifanye mudharaba? Watoa pesa zako na yatoa pesa zake, mufanye biashara fulani. Lakini riba ni haramu. Riba ni haramu, haifai. Mwenyezi Mungu asema, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha biashara, kuuza na kununua. Lakini riba ameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wanaokula riba siku ya kiyama watakuja matumbo yao kama pipa. Wanakuwa hata hawaelewi namna ya kwenda. Wafikiri kama umepagawa na shetani. Yatakabatu. Hawaendi mwendo kisawasawa. Na riba ndio watu wanajengea majumba, wanaolea wake, wananunua magari, wanakula, wanawalisha watoto wao. Ni haramu. Riba ni haramu. Angalia alivyoharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam riba. Ile nyumba inayofanyiwa ile kazi ni haramu. Ule karani anaandika anapata madhambi, ni laana hiyo. Anayekula ana laana, pale inapohifadhiwa ina laana, chombo inayobebewa ina laana. Subhanallah. Riba ni kitu kibaya sana, na Waislamu leo waona kwamba kama hakula riba hafanikiwi. Kuna moja aniuliza swala, anambia ustadhi, mimi bwana nataka kuleta meli sijui 10 ya sukari. Sikia, angalia, huyu ni bilionia, ana pesa huyu, lakini bado hajashiba hata kufanya jambo la haramu. Je, mimi pesa zangu zimepungua nikichukua benki, kuna ubaya gani? Akambia riba haifai. Akambia basi utasikia lini kwamba ile Ambalala House ya Umari au ya Abdallah, utasikia lini? Maana nyinyi mwatuzuia sisi tusifanye biashara tukatajirika, wale wametajirika. Kamba si mimi ni Mungu, ala kule hal, kama utafanya ni khiari yako, kama utafanya ni khiari yako. Kwa hiyo ahallallahu albay'a wa harrama riba. Na dhambi dogo atakayopata mtu kwa kula riba ni kama kulala na mamake. Kama kulala na mamake. Ni nani mwendazimu atakayelala na mamake? Subhanallah. Kwa hivyo dhambi dogo ya riba atakayopata mtu ni kama kulala na mamake. Kwa hivyo riba ni kitu kibaya sana, jiwekeni mbali na riba. Nukta ya 28, arishwa, mulungula ni haramu. Hongo ni haramu, lakini hakufanyiki kitu mpaka watu wahongane. Hakufanyiki leo. Kuna watu nyumba anayekaa thamani yake ni hongo, chakula anaokula ni hongo, nguo anazivaa ni hongo, maji anaokula ni hongo. Salala nasallallahu salam, nasallallahu salam. Akiwa hatotubia mja huyu kutokamana na mambo haya anayofanya, basi huyu uko hatarini kabisa. Nasallallahu salam. Arishwa, Mtume asema mwenye kutoa rishwa analana, anayepewa analana. Yule wasita kati yao ambaye yeye ndo anakuja, bwana nitakuletea customer, na yule pia mwende, bwana leti bwana nikutengenezee, pia analana. Wote hawa wana nini? Wanalana. Na rishwa ndio ulimwengu sasa waelekea katika hali kama hiyo. Hata jambo ambalo la bure, jambo la kiserikali pia ni lazima utoe rushwa, rushwa ndio wewe upate jambo kama ile ambalo ni haki yako wewe. Ni jambo ambalo kwamba ni haki yako, ni huduma uhudumiwe kama mwananchi na ana haki kama hiyo. Lakini mdomoni anaambiwa, lakini ukishafika kule mule alikalia ofisi ndiye mwenyewe, ndio mwenye ofisi, ndiye mwenye ofisi. Kwa hivyo Allah atuhifadhi kutokana na rishwa, hatusalimiki kwa sababu sisi tuingia kila sehemu. Ukitaka pangine kwa uchache barua ya mwanao amezaliwa hospitali, baka utoe rushwa, haitoki, itakaa miaka kule ndani na vinginevyo. Na sallallahu alaihi wasallam sitajetaje mengi tukaja tukayaharibu. Vile vile jambo la 29 ambao inshallah tutaifanyia ndio ya mwisho hapo, ni at-taswir dhawatul arwah li ghairi darura, kupiga picha viumbe vyenye roho pasi na dharura ni haram. Ni haram, picha asli yake ni haram, na kupigwa picha kiumbe chenye roho ni haram. Hata kumpiga hayawani ng'ombe, mbuzi pia haifai, ni haram. Ama kitu ambacho kwamba hakina roho, hakuna tatizo mtu kupiga picha au akaki mathalan akachora kitu kama kile, hakuna tatizo lolote, hilo ni sawa tu madamu haina roho. Na yote anaye chora picha ya viumbe vyenye roho, basi huyu yaumul kiyama atalazimishwa kukitia roho. Nani awezaye? Hakuna. Wale ambao wapenda sana kufanya kitu ambacho kwamba kinachofanana na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu kama yule atakuwa katika matatizo makubwa sana siku ya kiyama, na atalazimishwa kutia roho picha aliyopiga na vile vile sanamu aliyechonga. Sanamu atubie mtu haraka, aachane na biashara kama hizi akiwa ni Muislamu anafanya hivyo. Na hii habari ya kwamba kila mwaka mtu anajipiga picha, wajua hii alikuwa mwaka jana, hii alikuwa mwaka juzi, ilikuwa mwaka babangu alikufa, kwa babu alikufa, hii achi ni kumbukumbu. Hizo ni haramu, hazifai. Na nyumba yote ambayo kwamba pana picha ndani yake, malaika ya rahma hawaingii, hawaingii. Inna almalaikata la tadkhulu baytan fihi tasawir, au kama kala nabi sallallahu alayhi wasallam, malaika waingii nyumba ambayo kwamba pana picha, haingii. Kwa sababu malaika ya rahma haingii nyumba yako. Ikiwa malaika ya rahma haingii, ni nyumba nzuri, si nyumba nzuri. Kwa hivyo iondoe. Kuna wengine wajifanya wema sana, wakapamba kwenye ukuta picha za mashekhe. Wamjua huyu? Huyu ni Sheikh Abdullah. Huyu ni Said Badawi. Huyu sijui nani. Acha ona mfanya jambo la maana ya kwamba amepamba nyumba nzima kwa mapicha ya mashekhe, kwa baonekana kwamba ni mtu ana dini mno. Hapana, ni maasi hiyo. Kitu kama hicho ni maasi, haifai kabisa mtu. Allahuma hizo picha za dharura, mfano za kama passport, ID, au kuna kitu fulani ambayo kwamba haifanyiki mpaka upige hii picha nusu hii, hii yafaa kwa sababu ni dharura. Ama picha ya kujipiga wewe mzima pasi na dharura, kwa sababu kwa pangine umeolewa au taoa, kwa kuwa umesimama umshika kiombe cha kahawa, wala keki, walishwa keki, hivi vitu hivi vina hatari kweli kweli katika maisha ya binadamu. Mara unasimama na nana, mara unkapaki yako, vitu kama hivyo ni hatari sana, na watu waona kwamba ni jambo sahali, anakwenda kununua album anaijaza pale, anaweka sitting room kila aibu, anaweka sitting room kila ajaye bwana, hebu angalia angalia, ni harusi yangu ilikuwa ni hivi bwana, angalia angalia tu mambo yalikuwa hivi. Kwa hivyo na wewe pia madamu ukoepo, lakini utakuwa umeona basi mimi huyu ndo bwana harusi hapa, huyu ndo nana ndiye ambaye ndo shemeji yako. Sasa aonyeshwa mtu ajinabi bali na amevaa nguo chafu chafu, na nkaa na wanawake ambao kwamba hawakujifinika sufuru, wana sufuru. Kwa hivyo kitu kama hicho ni kitu hatari sana katika dini yetu, ni haramu haifai, ni haramu haifai. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.